www.halo.radio.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola nitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 dzień lipca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy polscy turyści przebywający w zmagającej się z falą pożarów w Grecji będą mieli możliwość przewiezienia do bezpiecznego, tymczasowego miejsca pobytu, zapewniają władze MSZ-u. Powoli dobiega końca akcja służb w Przylepie, gdzie wczoraj zaczęło płonąć składowisko odpadów. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. Lato z radiem zawitało do Tymbarku. Jedną z atrakcji wydarzenia będzie wieczorny koncert plenerowy. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapewnił, że wszyscy polscy turyści przebywający na wycieczkach zorganizowanych w Grecji będą mieli możliwość przewiezienia do bezpiecznego, tymczasowego miejsca pobytu. W rozmowie z TVP Info wiceszef MSZ-u podkreślił, że polskie służby dyplomatyczne stale monitorują sytuację wokół pożarów. To było około 1200 osób łącznie w tym rejonie zagrożonym. W tej chwili po nawiązaniu już kontaktu przez ostatnie kilkanaście godzin z naszych informacji wynika, że wszystkie te osoby, które były w ramach wyjazdów zorganizowanych, mogły się przemieścić w miejsca bezpieczne, co oznacza oczywiście w wielu przypadkach, że to są miejsca tymczasowego pobytu, a zatem cały czas ta sytuacja jest bardzo poważna, my sobie z tego zdajemy sprawę. Pracują nasi konsulowie, pracuje nasza ambasada, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami greckimi i z biurami podróży. Wiceminister spraw zagranicznych dodał, że w ciągu najbliższych kilku godzin mają zapaść decyzje związane z koordynowaniem przebiegu dalszego wsparcia dla polskich turystów w Grecji. Pożar składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie został opanowany. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego PSP, powiedział, że strażacy koncentrują się teraz na dogaszaniu ognia. Całą noc trwały intensywne działania gaśnicze. Na miejscu mamy 64 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w sumie 200 strażaków. Nad ranem był dysponowany śmigłowiec policyjny wraz ze zbiornikiem do gaszenia pożarów, ale o godzinie 7 sytuacja została opanowana, dyspozycja śmigłowca została odwołana. Na miejscu na bieżąco badana jest jakość powietrza. Dotychczas nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Stawiskach w województwie podlaskim mówił, że jednym z celów rządu jest zapewnienie Polakom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prezes PiS-u wystąpił na pikniku rodzinnym odbywającym się pod hasłem z miłości do Polski. Jak mówił wicepremier, Polacy rozumieją bezpieczeństwo w wielu aspektach. Poczucia bezpieczeństwa naszego państwa, ale także poczucia bezpieczeństwa osobistego, poczucia bezpieczeństwa materialnego, poczucia bezpieczeństwa pracy, to się oczywiście łączy z bezpieczeństwem materialnym, czy też z własnego biznesu, poczucia bezpieczeństwa na ulicy, na zabawie, w każdym miejscu, w którym są. Chcą po prostu, by Polska była bezpieczna, ale chcą także, żeby Polska była dostatnia. W pikniku rodzinnym w Stawiskach w województwie podlaskim uczestniczą także szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Rząd Walonii, południowego regionu Belgii, poinformował, że brak jest dowodów, by belgijska broń była sprzedawana Rosji poprzez Serbię. Kilkanaście dni temu jedna ze stacji telewizyjnych poinformowała, że belgijski producent broni łamie nałożone na Rosję sankcje i utrzymuje kontakty z rosyjskimi firmami, a pośrednikami są właśnie firmy z Serbii. W reakcji na te doniesienia rząd francuskojęzycznej Walonii wstrzymał pozwolenie na eksport broni do Serbii. Belgijski producent dementował te doniesienia i zapewniał, że nie utrzymuje żadnych kontaktów handlowych z rosyjskimi firmami zbrojeniowymi i że produkcja w Serbii jest przeznaczona na rynek krajowy bądź eksport zgodny z międzynarodowym prawem. A premier Walonii Elio Di Rupo zdecydował o wysłaniu misji do Serbii, by zbadać doniesienia medialne. Po jej powrocie opublikowano oświadczenie, a w nim napisano, że według amerykańskiego attaché do spraw obrony w Belgradzie nic nie wskazuje na serbski eksport do Rosji czy na Białoruś belgijskiej broni i że nie ma śladów serbskiej amunicji na polu bitwy na Ukrainie. Nie ma zatem żadnych dowodów sugerujących, że doszło do złamania unijnych sankcji nałożonych na Rosję, podkreślono w oświadczeniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorny koncert zakończy plenerowe wydanie Lata z Radiem w tym barku. Gwiazdą będzie Filip Lato, a więcej w relacji naszego reportera. Pogoda dopisuje od rana, dlatego odwiedziło nas wiele osób, w tym wiele rodzin z dziećmi. Bardzo pozytywne. Można zobaczyć, jak wygląda praca w radiu, w jedynce, na żywo. Braliśmy udział z córką w jednym konkursie. Ania, bardzo fajnie, ja się bawiłam świetnie i są super konkurencje. Taka rozrywka i oderwanie się od komputera, od telefonu. Pogoda piękna, to trzeba wykorzystać. Bardzo świetna impreza. I co mogę powiedzieć? Widzę, że rozkręcacie towarzystwo na maksa, ile się da, pogoda dopisuje, nic tylko się bawić. No i to, co najważniejsze, koncerty od 16.45, Centrum Uśmiechu, Góralsi. A o 20.45, Gwiazda Wieczoru, Filip Lato. Transmisja koncertu na antenie radiowej jedynki. Relacjonował Maciej Walecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, a głównie na zachodzie i południu z burzami, na ogół od 27 do 32 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. A teraz czas na najnowsze informacje z dróg, które ma dla Państwa Jakub Domoracki. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy węzłami Kliniska i Goleniów Południe. Na 78 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia i mamy tam potężne kilkukilometrowe korki, i to w obu kierunkach. Zakorkowana jest również obwodnica Trójmiasta w stronę Łodzi, zwłaszcza pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Lotnisko. Tłoczno jest również na Krajowej Szóstce pomiędzy Lęborkiem i węzłem Boże Pole Wielkie, a także na trasach nadmorskich w pobliżu Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Chałup. Teraz Małopolska, gdzie zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance, pomiędzy Nowym Targiem i Rdzawką w obu kierunkach. Podobnie jest pod samymi Tatrami oraz na Krajowej 75 w okolicach Nowego Sącza i Brzeska. Natomiast na A4 wzmożony ruch obserwujemy pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Bielany, oczywiście w kierunku Katowic. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. MediaMarkt. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Proszę, pana nowe okulary.

kwadrans po 16:00, niedziela, 23 dzień lipca, czyli dzień wielkiego finału, na który czekamy. Ale dziś w trzeciej stronie medalu zajmiemy się nie tylko tym finałem, zajmiemy się wszystkimi wydarzeniami mijającego tygodnia. Zaczniemy od tematów piłkarskich, bo gorąco jest nie tylko na boiskach ekstraklasy, ale także w gabinetach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nasza reprezentacja znów może zostać osierocona, tym razem przez selekcjonera Fernando Santosza, który zdaniem mediów, w tym tych zagranicznych, lada moment podpisze kontrakt z saudyjskim Al-Shabab. Państwo słyszą uśmiech, gdy o tym mówimy, ale to taki oczywiście śmiech przez łzy. Troszkę tak. Władze PZPN-u są w szoku. To najbardziej szokuje. No tak dużym, że na razie nie chcą komentować tych doniesień. Na razie komentarz ograniczono do krótkiego komunikatu, który brzmi... Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych. A rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski na swoim Twitterze poinformował też, że Fernando Santos na razie nie odbiera telefonu. No wiadomo, urlop to urlop. Nie możesz się podnieść i otworzyć? Ja przedwczoraj ściszałem telewizor. No i tak to wszystko może wyglądać, tak to możemy sobie zobrazować. Będziemy oczywiście monitorować sytuację. A z tych przyjemniejszych informacji w końcu wróciła piłkarska ekstraklasa. Na razie nie zawodzą faworyci. Swoje mecze wygrali wszyscy pucharowicze. Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin i Lech Poznań. Do ekstraklasy po 3-letniej przerwie wrócił ŁKS z trenerem Kazimierzem Moskalem. Dla tego szkoleniowca to drugie podejście. Mi tutaj się bardzo dobrze pracowało, bardzo dobrze wspominałem ten czas i takim nastawieniem tutaj jechałem. Szkoleniowiec opowie dziś o swoich odczuciach związanych z drugim podejściem do ekstraklasy. Jak z nut grają nasi siatkarze, Polacy zagrają dziś w Gdańsku o złoty medal Ligi Narodów. Rywalem biało-czerwonych będą Amerykanie. To jest niesamowita przyjemność grać przy takich kibicach, przy takiej atmosferze, jaka tutaj panuje i bardzo cieszymy się z tego awansu do finału. Tak, o atmosferze w Ergo Arenie mówi atakujący Łukasz Kaczmarek. Finał rozpocznie się o 20:00. Nie możemy też zapomnieć o turnieju WTA 250 w Warszawie. Do stolicy kraju przyjechało wiele utytułowanych zawodniczek, ale faworytka jest oczywiście jedna. To Iga Świątek. Oczywiście wiem, że wszyscy tutaj oczekujemy, że Iga zajdzie jak najdalej. Ona na pewno czuje tą presję. W sumie to jest przywilej czuć taką presję, znaczy, że jest się wybitnym zawodnikiem, bo uważam, że te mecze będą w wykonaniu Igi i innych naszych zawodniczek bardzo interesujące. Przyznał były tenisista, jeden z organizatorów turnieju Warsaw Open, Mariusz Fürstenberg. Dziś na kortach Legii odbywają się kwalifikacje, turniej główny rozpocznie się jutro. Tymczasem za dokładnie 6 dni ruszy kolarski Tour de Pologne. Mamy najlepszą taką markę, jeżeli chodzi o obsadę wyścigu. Mamy takich zawodników, te drużyny, które są na Tour de France, czy na Giro d'Italia. Zapowiada dyrektor wyścigu Czesław Lang. W programie powiemy również o sukcesach naszych himalaistów. Sprawdzimy, jak idą przygotowania sportowców z Polski do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A teraz czas na wydarzenia bieżące, jeśli chodzi o sport. Gra piłkarska PKO Ekstraklasa. Trwa konkretnie mecz w Zabrzu, gdzie Górnik podejmuje Radomiaka. Do 57 minuty mamy bezbramkowy remis. Jeszcze dziś dwa mecze z udziałem Beniaminków. Oba w ich przypadku wyjazdowe. Ruch Chorzów zagra w Lubinie z Zagłębiem, a Puszcza Niepołomice w Łodzi z Widzewem. Dziś kończy się męska rywalizacja w Tour de France. Tu zwycięstwo dla Duńczyka Jonasa Vingegaarda, ale również dziś rozpoczął się kobiecy wyścig dookoła Francji. Pierwszy z 8 etapów wygrała Belgijka Lotte Kopecky. 15 miejsce dziś zajęła najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma. Jutro początek turnieju głównego. Dziś trwają kwalifikacje do tenisowego turnieju Warsaw Open w randze WTA 250, o którym wspominaliśmy. Swoje mecze w tych kwalifikacjach przegrały już dziś Martyna Kubka, Weronika Falkowska oraz Olivia Linzer. Szansy na wejście do drabinki głównej nie straciła jeszcze Stefania Rogozińska-Dzik, ale jej mecz z Walerią Sawinek dopiero się rozpoczyna. Bez niespodzianki i jak na razie w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier, nazywanym przez polskich kibiców domowym wyścigiem. Bliżej niż na Hungaroring Formuła 1 po prostu nie zagląda. Max Verstappen startował z drugiego pola, ale już na starcie objechał Lewisa Hamiltona i prowadzi z wyraźną przewagą. Wyścig już daleko za półmetkiem. W tej chwili na podium są jeszcze Lando Norris i Sergio Perez. My oczywiście zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do komentowania wydarzeń sportowych. I mamy do Państwa takie pytanie. Jak byście Państwo zachęcili, przekonali Fernando Santosza, żeby jednak nie zostawiał tych naszych piłkarzy, nie wyjeżdżał do Arabii Saudyjskiej, tylko żeby został? Nie ucieka. Minuty. Tak jest, 24. Tam Radomiak podobno z brameczką. Tak, bo przypomnijmy, że trwa pierwsza kolejka PKOBP Ekstraklasy. No i już co prawda się kończy. W trwającym na razie jedynym meczu Radomiak wygrywa do 63 minuty 1-0 z Górnikiem Zabrze. No właśnie mówimy o tym, że powoli kończy się ta pierwsza kolejka. Wyczekiwana od wielu tygodni przez kibiców futbolu. No i teraz mają radość fani Pucharowiczów, no bo swoje mecze wygrywały te najmocniejsze drużyny zeszłego sezonu. Tak właśnie zaczyna się też ten nowy sezon. O szczegółach Mateusz Warianka. Pierwsza kolejka na razie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Nie zawodzą faworyci, a przede wszystkim nasi pucharowicze. Sezon zainaugurował mecz Warty Poznań z Pogonią Szczecin. Portowcy wygrali 1-0 po golu nowego napastnika Eftimasa Colorisa. Grek wykorzystał podanie Marcela Wędrychowskiego. Chcieliśmy od początku gry zdominować Wartę. Uważam, że nam to się udało i wiadomo, Warta miała swoje okazje, ale wydaje mi się, że tylko z autów i z rzutów rożnych. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko i jesteśmy gotowi na ten sezon. W piątkowy wieczór w Warszawie ligowe rozgrywki wznowiła Legia. Wojskowi mieli już za sobą sprawdzian, który zdali, bo wygrali z Rakowem Częstochowa po rzutach karnych mecz o Superpuchar Polski. Przed własną publicznością podejmowali Beniaminka. ŁKS Łodzianie mimo ambitnej gry nie byli w stanie zatrzymać się wicemistrzów Polski, a przede wszystkim Tomasa Pekharta. Czeski napastnik zdobył hat-tricka, a Legia wygrała 3-0. To dopiero pierwszy mecz, ale już w tym Rachowie pokazaliśmy, że potrafimy coś, a myślę, że teraz to będzie wyglądało lepiej a lepiej. Niewykorzystanych okazji żałował obrońca ŁKS-u Adam Marciniak. Gdybyśmy strzelili tą bramkę na 1-1, można sobie gdybać, co by było. No, natomiast nie strzeliliśmy jej i tyle. No. Nie mieliśmy wiele tych sytuacji, więc nie ma co tutaj mówić o jakiejś niesprawiedliwości czy braku szczęścia. Z jednej strony na pewno grałem na Legii wiele meczów słabszych. Tu wydaje mi się, że z samej gry nie było tak źle. Problemów ze zwycięstwem nie miał też broniący tytułu Raków Częstochowa, który ograł 3-0 Jagiellonię Białystok. Jesteśmy usatysfakcjonowani nie tylko i wyłącznie z wyniku w tym spotkaniu, ale również z faktu, jak kontrolowaliśmy mecz. Prosiłem zespół przed tym spotkaniem, żeby w obronie pracowali przede wszystkim dla drużyny i po prostu pracować na tyle dobrze, żeby Jagiellonia nie stworzyła sytuacji. I to nam się udało. Podsumował trener Dawid Szwarga. Dla mistrzów Polski było to już trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej dwukrotnie pokonali Florę Tallin i awansowali do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Z problemami, ale zwycięstwo odniósł też Lech Poznań. Kolejosz do przerwy przegrywał 0-1 z Piastem Gliwice. W drugiej połowie dwukrotnie do siatki trafił Filip Marchwiński i podopieczni Johna van den Broma mogli również cieszyć się z 3 punktów. Nie był to łatwy mecz. Naprawdę Piast postawił wysoko poprzeczkę. Piast miał kilka, w drugiej połowie szczególnie kilka dogodnych sytuacji, żeby strzelić, ale świetna postawa całego zespołu, jak i Bediego na bramce. Też trochę szczęścia pomogły nam w tym, żebyśmy wygrali ten mecz. Dziś do gry włączą się pozostali dwaj Beniaminkowie. Debiutująca w Ekstraklasie Puszcza Niepołomice o 20 zagra w Łodzi z Widzewem. O 17.30 wracający po wieloletniej przerwie Ruch Chorzów zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Tak będą wyglądały dziś wieczorem mecze Ekstraklasy, a państwo już podchwycili ten temat. Fernando Santosza. Chciałem zapytać, czy to tak można odchodzić, uciekać? Nie ma żadnej umowy, kontraktu? Czyli chyba trener by się taki terenowy bardziej przydał, mówiąc potocznie, albo pierwsza liga to już jest za wysoko chyba dla tych piłkarzy. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich boców, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. A robimy, powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Supermoce muzycznie w Trójce, a super pieniądze w temacie piłkarskim, bo zdaje się, że państwo pytali o kontrakt, a my odpowiadamy. Kontrakt jest, ale nie ma takich rzeczy, których nie można wykupić, a już na pewno nie ma takich rzeczy, których wykupić nie mogą Saudyjczycy, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o rozwiązanie tego kontraktu, to nie pytanie czy, tylko za ile. Tak, stać ich na wszystko, a piłkarzy Radomiaka stać było na drugiego gola w meczu z Górnikiem Zabrze. W Zabrzu w 70 minucie goście prowadzą 2-0. A jeśli chodzi o temat ekstraklasowy, o temat Beniaminków, ŁKS jest jednym z nich. No i Łodzianie rozpoczęli nieudanie sezon, bo od porażki 0-3 z Legią w Warszawie. Ale dla Beniaminka to żadna ujma. Przed rozpoczęciem sezonu z trenerem ŁKS-u, Kazimierzem Moskalem, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Trenerze, nie po okazji. Po pierwsze gratulacje za awans do Ekstraklasy. Jak pan patrzy na ten awans, na ten cały sezon w pierwszej lidze z pewnej perspektywy? Myślę, że te gratulacje to przede wszystkim dla zawodników, dla drużyny. Natomiast no co, sezon na pewno bardzo trudny, bardzo ciężki, bo ta liga w tym zakończonym sezonie była, wydaje mi się, bardzo wymagająca. Wiele drużyn z dużymi aspiracjami, wiele uznanych klubów. Wszyscy chcieli gdzieś tam się załapać przynajmniej do szóstki, aby móc do końca rywalizować o ten awans do Ekstraklasy. Nam się to udało. Udało nam się to z pierwszego miejsca i na pewno to cieszy, ale na pewno nie był to łatwy sezon. Wam się udało, wyście się załapali, bo? Bo graliśmy bardzo równo przez cały sezon. Jeśli miałbym jakby powiedzieć, co było charakterystycznego, czy co ten sezon pokazał, to przede wszystkim właśnie to, że na wynik pracuje się cały sezon, nie tylko, nie wiem, w rundzie jesiennej, czy w rundzie wiosennej. Po drugie, nie zawsze tam, gdzie są duże pieniądze, przekłada się to od razu na wynik sportowy. Sugeruje pan, że u was tych pieniędzy wcale największych nie było? Ogólnie mówię, bo Puszcza Niepołomice na pewno też klub, który nie był stawiany w roli faworyta, a takie zespoły jak Wisła Kraków, czy Arka Gdynia, nawet Termalikach, na pewno te zespoły dysponowały większym potencjałem, wydaje mi się, finansowym. A trzecia rzecz, wydaje mi się, że też nie zawsze ta ładna gra może dawać pożądany efekt. Ciekawą sprawą było w pańskiej ekipie to, że pan miał dwóch maturzystów. Dwóch maturzystów, którzy stali się kluczowymi zawodnikami tej drużyny, chociaż nie od pierwszego meczu. Szybciej do kadry, do tej pierwszej jedenastki wskoczył Kowalczyk. Oleg Bobek musiał trochę poczekać i tutaj skorzystał na, powiedzmy to, nieszczęściu kolegi, który doznał kontuzji, Dawid Arndt, wypadł z bramki i postawiliśmy na młodszego jeszcze Olka, który okazał się też rewelacją i bez względu na to, czy ten wymóg młodzieżowca w składzie byłby, czy nie, no to oni nie byli brani pod uwagę jako młodzieżowcy, którzy mają wypełnić kryteria, tylko byli podstawowymi zawodnikami, bez dwóch zdań. Oni tę maturę zdali, rozumiem? Tak, tak, zdali maturę. Idą na studia? Nie, wydaje mi się, to wszystko w ich życiu bardzo szybko się toczy. Tu awans z ŁKS-em, myślę, że dla nich najważniejszy sezon w karierze. Tutaj matury, najważniejsze wydarzenie chyba w życiu takim pozasportowym. Zaraz po zakończeniu rozgrywek, zgrupowanie reprezentacji, wyjazd na Mistrzostwa Europy, więc myślę, że oni na razie nawet nie mają w głowie gdzieś tam jakichś pomysłów i to przyjdzie czas. Pan już awansował z ŁKS-em do Ekstraklasy, z ŁKS-em potem pan spadał, obawia się pan znowu takiej sytuacji, czy jest pan bogatszy o te doświadczenia i wchodzi pan już pewniejszym krokiem? Fantastyczna sprawa jest móc awansować, szczególnie jeśli to się robi po raz drugi z tym samym klubem. Czy jestem spokojniejszy? Nie wiem, wygraliśmy tą ligę. Od 17 kolejki byliśmy liderem pierwszej ligi. Pomimo tego, że ciężko się w takich sytuacjach gdzieś gra, to nie daliśmy się od momentu wejścia na ten szczyt zepchnąć z niego i myślę, że musimy podchodzić do tych rozgrywek w Ekstraklasie oczywiście z dużą pokorą, bo na pewno jakościowo te zespoły są dużo bardziej wymagające i pewnie błędy, które były popełniane w pierwszej lidze, czasami uchodziły nam płazem, a w Ekstraklasie będzie z tym trudniej, ale nie chcę patrzeć na to, że wtedy awansowaliśmy i po roku spadliśmy. No jeśli miałbym w ten sposób na to patrzeć, no to pewnie nie wiem. Trzeba składać dymisję, tak? No właśnie, bo to trzeba się cieszyć tym, co jest. Łódź piłkarsko wraca do gry, wreszcie będą derby Łodzi w Ekstraklasie. Przyjemna sprawa, prawda? No tak, akurat derby Łodzi to są takie jedne z bardziej gorętszych chyba i oczekiwanych. Do derbów w pierwszej lidze jakoś nie przywiązywałem takiej dużej wagi, ale mówiłem zawsze, że derby w Ekstraklasie z Widzewem, no to myślę, że jest to coś, na co czeka nie tylko Łódź, ale myślę, że i duża część Polski, bo to i u nas, i na Widzewie bardzo ładne stadiony, na pewno wypełnią się kibicami i dla takich meczy, no to warto gdzieś tam pracować, myśleć o tym i później mieć wspomnienia. A pan się już trochę czuje łodzianinem, bo kojarzymy pana z Krakowem, ale już parę lat tutaj pan spędził. Czy ja się czuję łodzianinem? Czy lubi pan Łódź? Polubił pan? Ja bardzo dobrze czuję się w Łodzi. Tutaj, wiadomo, przychodząc miałem jakieś tam obawy, bo moje wyobrażenie na temat ŁKS-u, kiedy tutaj przychodziłem 4 lata temu, to miałem takie, że miałem obraz starego stadionu, starych szatni. Kiedy tutaj przyjechałem pierwszy raz i zobaczyłem wtedy jeszcze tą jedną trybunę, ale boisko treningowe, szatnie, sale konferencyjne, no to zupełnie jakby nie pokrywało się z tym, o czym ja pamiętałem, a przyjeżdżając teraz, to już wiedziałem dokładnie, w jakie miejsce przyjeżdżam, z kim będę pracował, jacy ludzie tutaj są i mi tutaj się bardzo dobrze pracowało, bardzo dobrze wspominałem ten czas i z takim nastawieniem tutaj jechałem. Czuję się bardzo dobrze. A samo miasto? Samo miasto, ja jestem raczej typem domatora, mam co robić, że tak powiem, nawet jak nie jestem tutaj w klubie, no to w mieszkaniu. Rodzina z panem? Nie, jestem sam, to gdzieś tam trzeba się zająć przygotowywaniem pewnych spraw, analizą czy oglądaniem jakichś meczy, a jedynie gdzie można mnie spotkać, to wiadomo, jakieś zakupy trzeba zrobić, żeby coś tam wrzucić do ust i w parku, kiedy gdzieś tam wybiorę się pobiegać, a tak to raczej po mieście nie chodzę. Na Piotrkowskiej byłem tak naprawdę 2 razy po 2 awansach. No to pewnie marzenia są w Łodzi takie, by trener Moskal wybrał się tam jeszcze kolejny raz, a na pewno w tej części biało-czerwono-białej. Z Kazimierzem Moskalem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. She said, I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me. And I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you loving. You don't hold me. We're not changing. I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty. Oh well, don't just stand there, say nice. 41 minut po godzinie 16, 2 dwójki, 7 trójek, a państwo do nas dzwonią. Jak byśmy przekonali trenera naszej kadry piłkarskiej, żeby nie wyjeżdżał? Kochani słuchacze, ja jeszcze dałbym temu gościowi na bilet. Niech się rozejrzą za trenerem z naszego kraju. No, myślę, że na bilet nie trzeba Fernando Santoszowi dokładać, a jak już podpisze kontrakt, to już na pewno pieniędzy mu nie zabraknie. Na pewno Saudyjczyków stać także na bilet dla trenera, o ile to jest temat poważny. No, cały czas zastanawiamy się, jak to naprawdę wygląda. Saudyjczycy kuszą na pewno, ale nie skusili na przykład Leo Messiego. On zadziwił świat, nie przeszedł do Ligi Saudyjskiej, przeszedł do MLS i tam dalej świat zadziwia, ale już piłkarsko w swoim debiucie w Stanach Zjednoczonych zdobył piękną, a co najważniejsze, zwycięską bramkę dla Interu Miami w spotkaniu z meksykańskim Cruz Azul. Inter wygrał to spotkanie 2-1, ale to nie jedyny piłkarski temat, który dominuje teraz za oceanem. To świetny czas piłki nożnej w Stanach, bo też rozpoczął się właśnie kobiecy mundial. Co prawda impreza odbywa się w Nowej Zelandii i Australii, ale Amerykanki są zdecydowanymi faworytkami turnieju. No i właśnie dlatego ze Stanów Zjednoczonych o piłce nożnej dziś Jan Pachlowski. Ze względu na to, że płeć piękna ma zawsze pierwszeństwo, zacznę od Mistrzostw Świata Kobiet. Amerykanki na imprezie w Oceanii bronią Mistrzostwa Świata, które zresztą wywalczyły 2 razy z rzędu. W swoim pierwszym spotkaniu na tej imprezie pokonały Wietnam 3-0, ale trzeba mieć na uwadze to, że piłkarki z Azji oddały mnóstwo serca, aby postawić się przeciwnikowi. To prawda, nie oddały żadnego strzału na bramkę zawodniczek z USA, ale brak umiejętności nadrabiały ambicją i walką o każdą piłkę. 2 bramki w tym spotkaniu zdobyła Sophia Smith. Jestem bardzo podekscytowana. Gra w tym meczu sprawiała dużo radości. Znakomita atmosfera panowała na trybunach. Zaczęliśmy mistrzostwa świetnie, ale prawda jest taka, że wspólnie musimy pokazać więcej. Mówiła zawodniczka kadry USA. Kobieca piłka nożna w Stanach Zjednoczonych jest szalenie popularna. Płeć żeńska osiąga nieporównywalnie większe sukcesy od mężczyzn, dlatego też występy pań przynoszą większe korzyści finansowe Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej. Z tego powodu po wieloletniej batalii kilka miesięcy temu zawodniczki w końcu wywalczyły takie samo wynagrodzenie co ich koledzy z męskiej reprezentacji. Wracając do mistrzostw, to pierwszy raz udział biorą w nich 32 kobiece drużyny. Messi! Na ten debiut czekał cały sportowy świat. Leo Messi już w swoim pierwszym meczu w Interze Miami zdobył zwycięskiego gola dla swojej nowej drużyny. Inter pokonał w Pucharze Ligi meksykański Cruz Azul 2-1. Argentyńczyk wykorzystał decydujący rzut wolny w 94 minucie. Puchar Ligi, który właśnie się rozpoczął, to nowe rozgrywki. Potrwają one przez najbliższy miesiąc, a we wszystkim uczestniczą drużyny z MLS i najlepsze z Meksyku. Natomiast rywalizacja w Major League Soccer wznowiona zostanie w końcówce sierpnia. W wywiadzie po meczu Leo Messi mówił o szczęśliwym rzucie wolnym, jak i na morale drużyny, która bardzo słabo spisuje się w rozgrywkach MLS, wpłynie to zwycięstwo. Wiedziałem, że to jest ostatnia szansa. Po prostu próbowałem tak jak zawsze i na szczęście bramkarz nie mógł dosięgnąć piłki. Dla tej drużyny ważne jest, aby wygrywać, ponieważ nie jesteśmy w dobrej pozycji w lidze. Wiem, że to kolejny turniej, ale poprawi nasze morale. To był dla nas bardzo dobry mecz. Szukaliśmy takiego jak ten, dającego zwycięstwo tym fanom. Chcę podziękować wszystkim tym ludziom. Sprawiają, że czuję się tutaj bardzo mile widziany, więc bardzo się cieszę, że mogę oddać im to zwycięstwo. Debiut Leo Messiego z trybun oglądali m.in. gwiazda NBA LeBron James, który zresztą przytulił się z Messim przed meczem, i gwiazda tenisa Serena Williams. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką. Wiedzieć więcej, spojrzymy sobie w oczy. będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Problem od lat w polskiej piłce, że my nie potrafimy stworzyć zespołu. Mamy świetnych indywidualnych zawodników, nie potrafimy tworzyć zespołu i mało jest tak utalentowanych trenerów, którzy potrafią zrobić z tego dobrą ekipę. I takie mam wrażenie, że poza wszystkim, co robi PZPN, to chyba trener, który pewnie odejdzie jednak kadry, po prostu poddał się tak jak wielu poprzednich. Na pewno nie poddaje się i też nie ma problemów ze stworzeniem drużyny selekcjoner Nikola Grbić. Dzisiaj polscy siatkarze zagrają finał Ligi Narodów w Gdańsku. Wczoraj, przepraszam, dwa dni temu, tak? Zdaje się, pokonali, tak, na pewno dwa dni temu pokonali Japonię 3-1 w półfinale. No i wrócimy sobie jeszcze do tego spotkania. Materiał przygotował Robert Grzędowski. Tysiące kibiców reprezentacji Polski w Ergo Arenie, miliony przed telewizorami. Wszyscy najedli się strachu po pierwszym secie wczorajszego półfinału. Tego seta Japończycy wygrali pewnie 25-19. Nie pozostawili złudzeń, kto rządzi na boisku. W drugiej wyrównanej partii znów byli blisko zwycięstwa w grze na przewagi. Biało-czerwonym udało się odwrócić losy meczu, ale wymagało to naprawdę konkretnego wysiłku. Półfinał ocenia trener i komentator siatkówki Jakub Bednaruk. Spodziewaliśmy się takiego meczu. Wiedzieliśmy o tym, że Japonia zrobiła ogromny progres. Mieli piłkę setową na 2-0. Dobrze, że z tego uciekliśmy i w pewnym momencie praktycznie złamaliśmy ich chęć i wolę walki. Ale generalnie trudny, ciężki mecz. Naprawdę ta pierwszy set to w ogóle rewelacyjny poziom Japończyków. Rewelacyjny. Polacy złamali wolę walki Japończyków przede wszystkim dwoma argumentami. Mocną zagrywką i atakami Wilfredo Leona. Leon przy siatce grał naprzeciwko filigranowego japońskiego rozgrywającego Sekity. Biało-czerwoni taktycznie te tę potężną przewagę wykorzystali perfekcyjnie. To ważne, bo choć bardzo dobrze grał na ataku Łukasz Kaczmarek, to tylko zastępował nieobecnego z powodu urazu Bartosza Kurka. A słuchamy najlepiej serwującego w tym meczu środkowego Mateusza Bieńka. Po pierwszym secie zastosowaliśmy plan B i wygraliśmy. Do planu C nie doszliśmy. Wilfredo Leon planem B? Na taki komfort może sobie pozwolić chyba tylko reprezentacja Polski z niezwykłą głębią składu. Brawa dla trenera Nikoli Grbicia, brawa dla zawodników i jeszcze jedno indywidualne wyróżnienie dla przyjmującego Aleksandra Śliwki, który w ostatnich meczach okazał się kluczowym zawodnikiem drużyny. Podoba mi się to określenie klej, to chyba i Nikola wymyślił. Klej drużyny. Przy nim inni zawodnicy czują się pewni i są lepszymi zawodnikami. To jest taka cecha bardzo rzadko spotykana w sportach drużynowych, a na dodatek to jest jedynka na przyjęciu. Od niego ustala się skład i do niego dostosowuje się albo Bednoża, albo Leona. Mówiłem już o tysiącach kibiców. Łukasz Kaczmarek podkreślał po półfinale, jak ważne w walce o zwycięstwo było wsparcie z trybun. To jest niesamowita przyjemność grać przy takich kibicach, przy takiej atmosferze, jaka tutaj panuje i naprawdę było to świetne widowisko, świetna atmosfera i bardzo cieszymy się z tego awansu do finału. A w finale wsparcie kibiców też będzie bardzo ważne. W końcu Polacy zagrają z Amerykanami, którzy wczoraj w półfinale ogolili mistrzów świata przy samej skórze. Ekspresowe 3-0 z Italią robi wrażenie. O Amerykanach mówi Jakub Bednaruk. Cały ten turniej grają bardzo równo. Od momentu, kiedy zjechali się już wszyscy zawodnicy, czołowi zawodnicy, naprawdę prezentują się wyśmienicie. Postraszyli, robili takie groźne buł w Trójmieście. Pokazali, że trzeba się ich obawiać, no ale to jest siatkówka. Tu nie ma ciosów fizycznych, że się nokautuje przeciwnika. Będzie mieć duży problem, ale my też mamy czym straszyć. Szykuje się naprawdę bardzo dobre widowisko. Początek finału Ligi Narodów o 20:00. Mecz z Japonią oczywiście odbył się wczoraj, ale było tyle emocji, że można się troszkę pogubić. No i też to oczekiwanie na finał nam się tak dłuży, że wydaje się, że ten mecz z Japonią był dawno temu. Tak, czekamy na finał. Państwo wierzą w biało-czerwonych. Teraz jest kolej na Stany Zjednoczone. Myślę, po ciężkim, diablo ciężkim meczu polska reprezentacja wygra. Wygra ten mecz i będziemy naprawdę na topie europejskim i światowym. I tej wersji będziemy się trzymać. Wracamy z trzecią stroną medalu po 17:00. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. By the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Hey now, you're an all-star.